دفن دنیا ژوندو نال ونه دکړم مید غم نو ډېره زار د غم نو ډېره د خوشاله شپې دکا مید غم نو ډېره زار د غم نو ډېره را دنیا گئی تا دی عادت دنیا گئی تا دی عادت اے دکھ بازی فانی دنیا گئی تا دی عادت دنیا گئی تا دی عادت خاور کبھی میں ارمانو نال ونه دکړم زار لونه دکړم اے دفن دنیا ژوندو نال ونه دکړم لا مصیبت ڈکے لا مصیبت ڈکے دست خون تنا او مزے لا مصیبت ڈکے لا مصیبت ڈکے پوکی موجود دسر اورو نال ونه دکړم زار لونه دکړم اے دفن دنیا ژوندو نال ونه دکړم نال ونه دکړم زار لونه. دکرما آغا بخمان دی چلتا سارای مین کڑی سارای مین کڑی آغا بخمان دی چلتا سارای مین کڑی سارای مین کڑی تو یوی اوخ کی سلابو نالی بنائی دکھراما زار لی بنائی دکھراما اے دفان دنیا جون دو نالی بنائی دکھراما اولی بنائی دکھراما را دکھرل پنڈ گنا ہو نالی بنائی دکھراما زار لی بنائی دکھراما خالی لاس راغلم آزار خالی لاس راغلم حاکم اللہ جواب دیغی گیت خالی لاس راغلم آزار خالی لاس راغلم در نبوڑم خالی لاسو نالی بنائی دکھراما